الحمد لله الذي خلقنا لهذا وما كنا نخلق لولا أن خلقنا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دوما أي مكجمين كان أبو سند برب سبحانه وتعالى سيخيو لي خمنا مولا يدفل ما من تي سي بروي ين بروي دي جامو يالله سبحانه وتعالى di def li yalla subhanahu wa ta'ala gëna bëgg parce que yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax ni yene xet bi gën ci xet bi bu dé da ngay li diglé lu baax té lu bon fekk ngeen ragal yalla subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala bu ñu bolé ñu am ci ñu bok su kurel bobu jéma wot ci yoon yalla jéma leer diiné jéma jëfé ñaan yalla mu nangu ñu ganaw lu tay ñi ngi am mbégte ñaari mbégte mbégte bu njëkk bi mooy di toogax ki nga xam ne moom mooy suñu oustaz si waxtaan nekk si wetam mu nekk lu rëy si ñun parce que daan nañu jóge fii di dem ay bërëb yu bëri géejaay fu nekk dugal nañu fa ngir ñi koy déglu ax di jël li wàcc si moom di ko jéem a jëfe kon tey bu ñu yàlla wërsëgalee ñu am toog si wetam maam di ko jéem ubbil waxtaan pour mu waxtaan loolu day ne loolu mbégte bu rëy la si ñun di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu saxal ko si yoon bi nga xam ne si la nekk ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral ko te nangul ko bépp woote bu mësa woote képp ku si mësa jub yàlla ko subhanahu wa taala bindal ko ay yool sotti ko si balance yowm al qiyam kon tey mbégte boobu la. Deuxième mbégte bi moom mooy place bi ñu nekk nii mooy jàkk ñi nga xam ne saa saa yàlla wërsëgaleen di ñu jullee fi fàttali tey suñu yaay yu baax maam invité yu si jàkk ji ñu amal ay waxtaan kon loolu te mbégte bu rëy la di ñaan yàlla subhanahu wa taala te mu saxal suñu yaay ji si diine maam yàggal ko fi si kanam yokku jàkk ji taxawaay ba société bi yëpp jëlee ñu si njëriñu jàkk ji yan la ko yàlla def. ñu jël thème bu am solo fasiyee na ko traité thème boo xam ne képp kuy junit képp kuy déglu suñu kàddu war nga jóg maam ñëw assisté déglu ko dañuy am aada fii nag bu waxtaankat ñëwee rek ñu commencé waxtaan parce que tey boo xaaree nit ñi rek amaana maam da nga fiy tar rek kon ñe mooy loolu jàkka si société bi kon du ma si développé du ma si guddal damay bàyyi oustaz mu leeralal ñu ko man ah yéen yépp ñu ànd taataan ba pare ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñu jëfe kon tafadal muskuraya ya oustaz. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tëw yàlla tabaraka wa taala moo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tal na ko yàlla ba lu xéeral ba mu sër ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñoo ngi jéem suñu kemtalaayal kattan fàttalante ak yéen ci tomb bii di almasjid dawrul masjid fi xayaati almuslim dawrul masjid fi xayaati almuslim aw fi xayaati alumma dund jullit wala rolu jàkka ci dund jullit wala ci xeet bi ci umma islam bi tomb boobu nag tënkoon nañ ko ci juróomi tomb wala juróom benn. Waaye li ma gis ci waxtu, maa ngi ñaan yàlla sax yàlla nañ jeexal ñaar. Wallaay ñaan, ndax du lu ndaw, tem bi du lu ndaw. Bokk bi bi ma ko waxee yàgg na trop. Yàlla dimbali woon nañ tamit góorgóorlu nañ trop ci gëstu ci, ba am lenn lu yàlla baaxee ñu indi woon ko. Ko fàttali sunu bopp, fàttali ko julit yi. Li si njëkk mooy albidaaya min al masjid. Fan lan war a tàmbale ak jàkka, wala jàkka fan la war a tàmbale ak ñut ñun. Ñu ne awalu ma qaama bihi al rasul sallallahu alayhi wa sallam fi quba kana binaa al masjid. وأول عمل قام به الرسول في المدينة كان بناء المسجد. بقي يننتبه عليه الصلاة والسلام يوانم ويقاداي بايكو مكة جمدين من يوبا بين فلاس مدد قبا متوقف جاك متخصف دريجيس تسوس الإسلامي jàkk yi ñu digi ay tiyaaba ku fa julli am tiyaaba Quba ci la bokk. Jàkk jooju la njëkk a tabax ci l'islam. Yonent bi egg Medina tabax jàkk. Ci yoonu tukki bi mi ngi ci yoon wi mu tabax jàkk te eggagul. Mu egg premier guddi fanaanul loolu ñu tabax jàkk. loolu moo leen kon jàkk du lu ndaw. Yeneen bi egg si na Medine, ñii xëccoo ku nekk fan la war a nekk. Ku nekk naan sama kër lay nekk. Yeneen bi ne bàyyi leen gëleen ngir mooy wane fan lay dëkk. Bàyyi leen gëleen ngir mooy wane fan lay dëkk. Gëleem gi dox ba egg ci benn bayaal daal di yës. Yaa ngi ne fii gëleem gi yës, fii la ñuy njëkk a tabax jàkk ci l'islam. Liggéey ba daal di tàmbali. Mu ne waxaa zal amru lam yakun ala sabili al musadafa wa lam yakun mujarradu isaara ibaara. Mu ne yonent bi nekk ci yoon tabax jàkk egg samp jàkk dina nekkul rek lu ñu mën a lire comme feuilleton wala par passage. Nekkul aussi lu ñu war a joxoñ nii ci kàddu rek wax ko après mu jeex. Yonent bi day jàkk daf ko yitte loon bi mu ne cëpp Quba tabax jàkk dimmi di tab mu nekk ay wax déedéet. Wa hada manhaj asil fala qiyama lil umma bi xeyri masjid. Mu ne loolu luñ ci war a jàng dégg ko ci mooy xeet wii di islam cosaanam mooy jàkk. Xeet wi du mën a baax loolu jàkk yi def seen liggéey. Li tax xeet wi mel nii tey kenn ci ñu waru cee si sàkk jàkk yi ñoo defal seen liggéey. Jàkk yi ñoo dund waaw. Ku nekk ci oto di tukki ci oto bi nga war baaxul chauffeur bi mënul dawal di nga yegg. Ñun ñëpp tont bi mooy doo yegg. Boo yeggee dangaa rëcc yàlla la bëgg. Mbokk yi baat bi war nañ ko dugal sunu nopp ñun ñëpp. Waaye bu ci yemee du baax. Fala qiyama li umma fala qiyama lil umma islamiya bi xeyri l masjid. Xeet wi du taxaw mukk su fekkee delloowuñu nit ñi ci jàkka yi. Aw qul la qiyama lil umma bi xeyri taf'il dawru l masjid. Wala bu la neexee nga jël beneen terme nga ni xeetu l'islam day du ñu mën a taxaw bu jàkka yi deful seen rôle. jakkay deful sen rôle xel yi du mun taxaw tay nak liñu sétlu ñun ñëw moy ñun ñëpp lañu gis ci jakka moy jakka yi dunduñ ndax jakka dafa neew ci Sénégal dama leen di laaj jakka yi dañu neew dañuy wax ne 40 maisons ak jakka yi ndey jor ak chamoy loolu amul Sénégal loolu amul Sénégal kenn du compté 40 maisons loolu bala ngay am 20 wala 10 nga compté jakk wala kenn du né 1 bu mu nek 40 nga doga am mosquée loolu non amul Sénégal Sénégal bo né 1 2 3 5 6ème bi jakk la wala 4ème bi nek jakk waye jakk yoy li ñu bari yépp dama def seen liggéey azabu al-amr lakin al-kasir minha ghayru maf'al wa la yaqumu bid-dawrihi al-mantuta bihi yakay ñu bari bari yakay amuñu jël yakay la taxone yonent bi tabax jakk ak jakay yi dañu wuté mune yukti man yazun man yazun anna dawr al masjid yaqtasiru ala ada'i salat al khams fahs jumna wala jadna ko xamne japp nga ne rolu jakka moy julli kesse ko jumna e ñun lool moy sun problème so ne won jakka ji lutax ji do bokk ñu ne ko julli wala jakk ju ngeen romb so poser question wa jakk yeen sen jakk ju tax ngeen da wax ñu ne di ñu julli waay après mu lay dañ koy tepp bal sax yeen say nga bëggoon ne benn pa dañu dem jakk ci tan mu jakk waxtan genn leen ba sax ci biti kan fa waxtan jakk ci tam waxuñ ko pour lool wala bu ngeen dégg lool sax jour lool motax xel wi deltu ginnaw mbokk yi bu ngeen bëggee dégg dëgg loo tax julit ñi réer loo tax julit ñi sànku loo tax julit yi amatuñu formation islamique bu wér ndax lañ jàpp bi nga xam ne ñun ñëpp ànd nañ ko jàpp ne tawax jàkka mooy julli kese kese kese amatul leneen julli kese بل انه في بعض الدول الاسلاميه يتم غلق المسجد بعد اداء الصلاه مباشره بل صاح دم نني با ين دكي بل ين غخي ين كارتي غيناو السلام عليكم امام رك كري ماغي فاتري سونو كوي امنا سما بن باب تو دون نمودو تيام يالا كو يالا يور دنج كو تيت سي جاكا جي ديغنتي تمي ساجي fekk mu doon naafila julli timis ba pare mu rekkile comme moom du yàkkam ci julleem kàbbar jël temps bilaal bi taxaw di ko xaar taxaw di ko xaar baa bi yéex rek mu tëj ko ci biir jàkk ji dem baa bi nekk ci biir jàkk ji nekk ci biir jàkk ji ba gee jot mu ubbi fekk mu toll nee naa la gaawal ngay def dog suñ julee gee pare boo fa ko defaate fi laa lay tëj jëm tëj baa bi bàyyi ba julli gee ba pare ndeysaan mu defaat jëlaat temps naa fi la génn ki ko tëjoon daal dem këram mu fekk ko fa da ko sow soo li ngay def nii ku la ko digal mu ne ko imaam imaam la ko wax imaam moo ko wax mu ne ko sow bu la imaam waxoon nga jël sa loxo dugal ko ci xal di nga ko dugal xaw ma si dara de man daal imaam ko sant dama koy def mbokk yi ci sunu gox yépp li ëpp wala yenn réew yi mubashara en direct bu ñu sëlmalee dañuy tëj jàkk ji ñu sëlmalee rek tëj jàkk ji wa kaana dawruhu alwahid wa as-salaa faqat motax ñu dem ba ñun ñep ñu jël culture ginaaw julli juroom rek lu ñuy def te jakka ji bu ñu le fajar bare te jakka ji ñu julle te soir te jakka ji bu ñu julle taxsan te jakka ji bu ñu julle timis te jakka ji bu ñu julle gene te jakka ji xotal iman fi haqiqa deug deug bu ñuy jangal da lañ gis dawrul masjid fil umma al islamiyya a'maq min zalik kaseer suñ doon jang histoire islam di jang histoire jakka da nañ fekk tariikhu jakka gëna xoot loolu fukki junni yoon julli tej amul ci islam julli tej amul ci islam fay na julli tej bi aussi jaaduna de jaaduna lutax ndax dañoo dépassé ci jàkk yi règlement fi ko yenent bi régloon mais fii la war a yem waaw jàkk joo xam ne sàcc bi bu sàccee jàkk ji ba pare day tukki dem Europe ndax da ci am bii jàkk jooju foog bu ñu jëlee pare ñu tëkk li yonent bi waxoon mooy nañu defar nit ñi ci jàkka ji léegi nag ñun defaratuñu nit ñi jàkka ji la ñuy defar dégguleenoo bi de di ñu laaj al imam hasanul banna benn waaye bëgg indi fitna ndeysaan fitna ci ñaari mbooloo islam yu nekkoon égypte aaji ne ko imam dama lay laaj benn laaj ci conférence bu fees dal frère musulman yi ak ñeneen mu ne ko imam damay laaj ñoo ñu naan ixwanul muslimin ak ñoo ñu naan jamaatu jihaad ñan ñoo gën ndax man damaa gis ne sax jamaatu jihaad moo gën ndax ñoo ñi ñooy tabax jàkka yi léegi dama bëgg yow nga tontu ma imam ne ko dëgg la jamaatu jihaad baax nañ de ndax ñoom ñoom ñooy tabax jàkka yi buñ tabaxee ba pare nag ixwanul muslimin mu ñooy indi nit ñi pour ñu dugg ñu mu ne kon ñaari mbooloo baax na gis nga keroog doon na fitna boobu rek léewoo naa yéenay tabax jàkka yi bu ngeen ko tabaxee ba pare ñun ñooy dem indi nit ñi pour ñu julli waaw gis nga ni moo tax chaque jour ku xamul war na moytu borom xam-xam benn waaye dafa ñëw ci imam ahmad ne ko imam ahmad su may julli xam naa sama kanam bi fan laa koy jubal waaye bu ma demee géej ji sang simmeeku dugg ci biir sama kanam gi du ma xam fan laa koy xool fan lay jublu mu nga tontu ma nag ku dugg géej di sangu fan lay jubal kanamam gi imam ne ko ah li gën de mooy nga jubal ko fi nga summi sa yére balaa ñu koy sàcc nga ñibbee taatu leen li gën fi nga summi sa yére nga jubal fi sa kanam gi balaa ñuy sàcc sa yére nga ñibbee yarabu leen dagam lo di xotal iman jàkka rôlam ci islam ëpp na fi ñu ko natt ñun fa laysa qimatul masjid fi hajmihi faqat càpp jàkk sa mooy li tax li xew tey ci jamono bi di tiitaru sunu jàkka ji e karmarb sunu jàkka ji terrasse la woon def nañ ko état gis nga léegi looloo xew figin jàkkeem étage di tiitaru jàkka joo xam ne buñ ko defee étage ba pare après ay agresseur ñoo fay jullee ay sàcc ku fa yóbbu daal am na ñoo xam sa sàcc moo leen fa yóbbu loolu dafa am njëriñ jàkk du jëmm ci du opaleur yi du mokket yi du rajo yi du liñ def ci biir déedéet jàkk da wuñ ko loolu jàkk wala fi chaklihi du forme bi wala fi zahrafati yi du dessin yi fa def wala mani lazi fatahaw du kan moo ko ubbi jàkk ji biñ koy ubbi le grand khalif al imam al cheikh al muqaddam al moo ñëw akhi lo am ben jeri tay la nga gis jak ji la buñ koy ubbi ah mo ni pour gisé ko sa way ki ñew lool moy lool moy ñi ni problème ndessa jak saket ak jak carton ak jak étage no yam ci yalla man bana lillahi baytan bana allah lahu baytan fil janna jak du xima bi du dessin du forme bi du jëm ji du importance biñ ko wara jox kan mo ubbi jakka ji te sa nga denk ko yi man jakka joju rek la julle ñu ko ko la ko ni mo ko ubbi mo fa jëgë julli ñaar rak am nga ne man du jox ñu takal lu akal ko digga ko buri mo tax fi lu upp ku tafa jakka pare bala ng koy ubbi rek nga dem woy diiw ah woy diiw diiw ñoo gayra ñu organiser ay bass ray ay nak ñu ne na diiw ñoo ubbi jakka joju lolu amul importance mbokk yi ikhwatul iman fa hadhihi kulluha shakliyat farigha la qimata laha li yeb ay ngir yu amul ben importance la amul ben valeur ci yalla etage karamar moketu jidda ay radio 12 xawma 50 volt ay dessin ci bir ay tap yo xamne kenn xamul amul ben ngirign kiko ubbi amul ben ngirign fa yalla ay mbir la yo xamne amul ben mbir amul ben ngirign wa bal aks min zalika ar rasul sallallahu alayhi wasallam kana yanha an hadhihi sakliya li graw sax mo yenen do tere lol yandi lim tere won te lol lañ def suñu jakkay lim don tere wa kana yanha an muwalagha fi tazyin al masajid daran tere yenen timi ko orne jakka xota lo gis ko ne allahu akbar wara xol ci suuf di xol mo gadi makati design ground na tere ñu ju wa ñu leen beudi dem gi kabaré motax fitna la wala mun allah akbar ni ni montu bi xel mi naan ko wol montu bi ground na dem gi jang fatiha alhamdulillah rahman rahim xel mi naan montu bi ground montu bi or la la musna jiti ay nit ci ben julikaay bi ma selmele ñu dama bayanal mari len yal sar la jang ci julli ci xam ko ci julli timis la dama jang ci kaw bu selma ne len yal sar la don jang yal aya ci xam ko te sari gatt lo ci xam ko gay na ah yi wax nga deug ku ning nan li xalat ñi xalat ñi xalat bo mu am ay quelques waxtu tolo ay minute kene ne waaw dafa melni nangam nga jaan kene wi dafa melni nangam nga jaan lo moy ken tewlu wul julli gi ndax lu tax yeen say sheitan mo lay keuf duggé ci jakk yi o yeen nga julli mais da ngay nek ci rafetay jakk ji moketi karo yi montri imam bi fi ni taxaw han nga dal ni saxel di nek ci yoy motax yeen ndibi téré ku taral jakka yeen ndibi daf ko téré waaw kana yaqul sallallahu alayhi wa sallam لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد انت بدينا يوم القيامة دو تخاو موك لول نيت ني داني نفوكري سي اي جاك لولا ام داي اونا مي مولا يي كوماسي تاخ جاك نيوم داو تاخ جاك لي لي كوماسي تاخ جاك واي دم فله سونو جاك جي واي لغي بو ديمي دكار سونو جوماجي يي بو ديمي غيناو راي سونو جوماجا بو ديمي اسامبل جوماجا سي ترو جاك amu jeri yonent bi dafa téré ni taral jak lutax parce que nit ñi dañuy dem ba légui tar rek forme mo leen fay yobbu motax yonent alayhi salatu wassalam munewa hadha alhadith fi musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa fi sunan abi daud wa an-nisa'i wa ibn majah wa sahhu ibn hibban al anas wal lafz li ibn huzaima munayati ala an-nas zaman يتباهون فيه بالمساجد ثم لا يعمرونها الا قليلا انت بالي صلاه والسلام نينا جامونو غي نييو موي سون جامونو بينو نيك ينتي بام كاي واخ ba yonente bi di wax li 7e cycle la won tay ñu nek ñaata 21e cycle yonente bi ne jamono ngi ñew nit ñi day titaro jakk rek lañuy def taral jakk ji ba mu roy ba mu taru waye la ya'muruna illa qalilan tay gis ci biñu laj cotisation ci koñ bi wa cotisation lañuy joxe rek nga wala xaaral leen mu ñew dem ubi coffre fort bi gëna 200,000 ana waaw ci koñ bi la dekk xam ngeen ne man ci cadre yi koñ bi la bokk kon man bu may joxe dama wara joxe lu takku legui nak wa joju nga xam na joxe na 200,000 musa julli fajar ci jakkay ci boko ne won imam bi num tudu imam bi num tudu ngay ko tay ak imam da nga rew imam sant ba rew baxo ku bax ci quartier ku ne imam war na la xam kuy julli ci quartier kuy julli la ci quartier su le imam xamul do julli ku dëkk ci quartier te imam xamul do jullit da lu muy tek bu la imam xamul di ngay gis ku dëkk ci koñ bi ba dé ñu ni ko ci morgu bi ñu né imam té dañu am koñ bi dañu am dëkk suñu dëkkëndo bi mu né kokal la ñu né ko borom étage mu né ah kokal la gaay nan sar cham so mu né ko xawmu ko dé da ngeen ko ko kañal do am jullit kon farnu jak titero jak ci islam dañ koy téré yaronte bi ne dañu tabax jak ji bamu rafet waye nit ñi biñ ko dundal duñ dundal jak bi kenn du fa dem boko rombe nak jak baangi ni ma sha Allah waye boko deme fajar yomul xiyam bis bu nekk fajar senegal yi wër dundu na defé ñi ngi neba te pourtant mbokk yi ku fi doon tukki ñu avion bi 4h du matin lay décollé gis nga ñitt ñi aji mbakk sax xam nañ ko 9h ci suba ngay dem de ñu convoquer 3h du matin nga ñëw aéroport do am fo tok amul ban amul dara nga gis ndeysaan ku jël kaalam daal di lal tëdd waaw bu jot xam nga waji lu muy wax ni mo gën très bien wala gaa yi ngeen leen di wax fi 9h ñuy tardé mais bu ngeen convoqué nit ñi 3h du matin ñu ñëm ñu dajé fi toog fii ba heure bu jot ñu dem lii moo gën yow ni nga def noonu la kon ñi fay content ah buñ nee rendez vous julli fajar ci jàkk ji rendez vous julli bépp maa ngi liiral barki démb mbokk yi rek maa ngi liir nii benn waaye ñëw bëgg takk jabar ci benn borom xam-xam mu ne ko sa doom bu jigéen bi laa bëgg mu nga may ma ko mu ne ko waaw naa la ko may kay waaye du sart mu ne ko ban sart mu ne ko instant bi may wax yooyu julli fajar ban heure la bàyyi naan ah julli fajar julli fajar julli fajar mu ne ko du ma la may sa wato allahu akbar gis nga paa boobu mbokk yi julli fajar ban heure la instant bi waxuma loolu julli fajar la wax ban heure la mooy 25 la ñu gis ñu jàkk gis nga de ndeysaan paa boobu dama ko font xoolal dafa jik waa ñi ne ñëw ne ko dama bëgg dama mëng nga may ma sa doom dama mëng nga may ma sa doom mu ne ko julli fajar ban heure la waa ñi ne fat mu ne ko jógal ku xamul heure julli dama ko may sama doom wallaay wax na dëkk est ce que ñun loolu xoolal tey bu kenn ñëw di ñu ne dama lay ñaan sa sœur wala dama lay may ñaan sa doom da nga naan amul benn problème dina su doo contrôlé mu nga ko waa ji julli la gis nga góor gi moom waa dafa am ñoo xam ne diine da leen a ñor nga ko xamul julli fajar ban heure la yow di nga julli fajar ci heure bi jamais kon nañu sunu diine ñor islam bi du tabax rek ay jàkk defar ko ba mu rafet da ngay gis koo xam ne day ñëw ci benn koñ benn terrain ba pare ñoom lu ñu gëm mooy naa nekk ci lu aram bu ma tabaxee jàkk yàlla dina ma baal luy nañ gëm di gis ku dem tañu ay milliards ñëw defal benn jàkk waaw gaa ngi di julli nga defee am nga tiyaawa fekk mi ngi mel ne ku dem àll ba ba pare daal di wisoo ay laabam ay daal di laaboo ay sawam inna allaha laa yaqbalu illa tayib inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban lolou nañ ci baye xel benen yaron ta alayhi salatu wassalam mun fa rubama tajid insanan yaqumu bi bina'i masjidin kabir thumma la tajid al musallina illa saffan aw saffayn ex ben way bu dem ci ay site yo xamne site ken mokul wa fatiha waji dar fay jël 13 hectares tabax ko jak def ci lu ne amna ci yenu gox yi waji jak ji muy tabax bu talale jak ji bo talale jappukay loxo rek bo len ni rek ndox mi len sorte dollar do so robine billahi wallahi taala ni la ngay def rek ndox mi sorte ko nga rasala wal mu taxaw ngani wa ni ndox mi sorte billahi wallahi taala xolal xolal lolou financement xaliss bo mbok yi waji def lolou lepp jakaji fam ko tabax jakaji do am sappé tongalu jak dama romu ben jak ci autoroute bi boy boy boy duggé autoroute bi rek paya tv ba yegg ni rek à droite wala sumuy takaliko carrefour bi li jëm grand yof li jëm autoroute am bi ñew ni di jëm ko ci bo yegg ni di jëm mel ko jëm ko laban bo yegg ni rek à droite yene jakkaangi fofu man ki mo jakk ci ko ko dawara fon ko lu jakk jakk ci musuma gis mu ubbe ko fu ko ata sa duma taw nit dekk fa nga ñew mo tax jakk pourtant la jakk ni pourtant la ak yenen ak yenen ak yenen ndeysaan mo do borom am na do wax ne al madaris qabla al masajid wala ñu lañu tax jakk yi dañ ko wax école ba bare waye pay jakk morgue bo ne jakk ñu ne dedet école ñu ne dedet xatal fi rek fekk fu nit ñi dekk lañu waron jëk def ni tabax école bi ba bare te pourtant yonent loolu la doon def djublu way yonent du tabax jakk ji rek mana jakk yonent bi dina ñew legi ci jakk yonent bi lan la won lool motax tay ñi ñew di tabax ay jakk jakk amul ben ngir ben way bu nek correct bu ngeen deme Casamance dafa am ben mbolo bu fa nek bu tuddu hay'atul amal al khairi dedet dedet zak lek tul muslim al afriqiya lolu tud lek tul muslim al afriqiya ñooñu xam nga lan moy sen rôle Casamance tabax ay jakk rek leena kay di ñew rek ko deku sangam tabax nañ jakk deku sangam tabax nañ jakk deku sangam tabax nañ jakk yu ne ko photo yi waji contane ba mel ni sax mu dëgg bi ñew mu def xos jakk yi gay tabax mu ñew jakk ji mu dugg rek bu ci julli mu gis fa ñett nit jakk ji mu dugg rek gis ñett nit yi du ci gis sax nit yi du ci gis sax picc ñoom ñi ñew ñoy noor du julli mu ne yeen ndeke yi li ngeen amu ñëri jakk yi ngeen tabax kenn du ci julli amu ñëri Sénégal instant yi tabax jakk rek d'accord ngeen ci lool d'accord le tabax jakk doy na Sénégal li kay xam lu ñu war def tabax nit ñi li suñu wax tonton waji ah ñun nangam ñun nangam mu ne ko ñun nit ñi lañuy defar ne ko ñu fi titiro ay jaak ak dëkk la la wax waxu dëgg la nit ñi lañu wara defar mbokk yi nañu gor gor lu ci defar doomu adama yi ndax tawax jaak jo xamne kenn du ko jull lul ñaari nit wala ñetti nit wa qala sallallahu alayhi wasallam ma umirtu bi tasyid al masajid yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla digaluma pour may may taral ay jaak muna wa mana tasyid al masjid ar raf'u fawqa al haja lan moy taral jaak moy jaak ji ñu yobbu ko lu upp lo xamne kenn soxlu amana ben nar taxaw ci suuf haram bi makka ci buntu kaaba gi ñuy xol montre bi malik abdallah defal arabie saoudite nga xamne moy akbaru sa'a fil alam moy montre bi gëna reey ci aduna bi ñu may ñu histoire montre bi ñi wax ñaata milliards lañ ci def igui rek ay tonne la ay doom adam ñoko don def doom adam bi ko ci biir lañ nekk di dox ci biir montre bi ko defal xamna nombre bi sax xamna ko mu ci document naar bi ñuy lire di lire ba ci ak naar bu xol ci ak ñi ñu mëna yaq mu ne pourtant bo leen laaje dañ naan ma sha Allah islam lañ li leer mu ne li amul xéet islam bi njëriñ li doom julli li mu ne bo defé afrique tay ñaata ñoo fa nek di souffrir ci alamul islam yi ñaata nit ñoy souffrir alal ji o leen ñu jox ko ñu ñu dem ci histoire kaaba gi ñuy wax buntu kaaba gi ñaata kilo or la biñ koy xima 13 millions rial la ñu koy xol sefa mu nekk 2 milliards bu manqué tuuti mu ne ma xoolal lii buntu or kaaba buntu or amul jëf mu ne ma lii julli di ñoo ko aajo woo dëgg xam nga yonent ali sallallahu alayhi wasallam bo fi nekkon du def buntu bi buntu or ñu toll ak 2 milliards nga xamne tay ku ñewon afrique baangi baye sank ma ngi koy wax ni ci facebook bi diko lire wahid abdou salam bali borom xam xam bo nga xamne tay mu ngi ci afrique di tourlo ay nit di ñaan ay ndimbal ay jangale kat sen salaire temps la muy wa dama soxla nangamu jangale kat bu nekk nangam la wala ñu ko wara fay lolu la bëgg jullit di dimbali ma ci wala lolu waxuma la mom mais ñun rek tay sénégal est ce soxla nañ ay jangale katu diine wala soxla wuñ ko jangal ñu ngi ni daara yi am problème kon yonent bi day téré ku tabax jak lu ëpp lu ñuy doyé aajo ji ibnu abbas neena la tu zahrifannaha kama zahrafat al yahud wan nasara ay mune nahtamu bi shakliyat min ruham wa marar wa huli ibn abbas neena digna ci magay yalla di ngeen taral jakay comme ni yahudi ak nasarani tarale sen eglise ak sen temple def nañ ko day am rek yeen jakay xamne bo fu duggé danaka bala ngay julli da ngay xol di setu ba doyal dogal allahu akbar est ce que law kessa mo fu yobu nit ni faaw nañ buntu medine ben way xol jakk bi jakk mu ci su njak ji ni la mel ku jaw mu na fen ku jaw mu na fen ni mu na jakk bu medine billahi fi ak jakk su njak ji ni la mel ku jaw mu na fen gis nga yoy lañ fi nek di poukere di titeur di concurrence concurrence jakk même koñi jaar len bridis med mom ba ba egg tali mag dañuy concurrence jak ñepp toj nañ ñi ngay def ay étage ñepp li ma lay wax ni bu ngeen selmale jëm leen ridis jaar bi li ngay bo tambalé jak ndank ndank yi ba ngay egg tali mag ñepp toj nañ ñi ngay étage ah ngeen gis pay ñoy na gis ngeen dañuy ñew ci seen yi ne leen gis ngeen yeen té ku leen dara xol ñoom diw ay xalé ndaw ñoo fa lay gëj gaay daal di jéggu ci basse matin ñew dur jak ci mu daara ñu taxaw commencé après jeune yoy kenn du ci julli jak kenn xamu ci bo nekké ci kanamu jakk ji loy wax lolou dafa am jëri ngokk julli ji yeen ci def ñoo téré ñu yitté wo forme forme jakk yi ci defar leen ay tuile ay carotte ay kenn xamul yoy yeen ci bi ali sallallahu alayhi wasallam def ko téré su ñëwé ci dawrul masjid fi hayatil umma lima doon wax sank yépp muqaddima la ñu ngi doga ñew ci tembe mune al masjid fi hayatil umma lahu adwar fi ghayatil ahammiyah su ñewé ci lan moy rôle jakk ci xéet wi da nañ gis jakk rôle bi mu ci yor kenn xamul nu mu toll mune ahammu dawril masjid wal hifaz ala al iman al muslimin li ñëk ci rolu jakk ci xéet moy lan moy jakk moy watu ngëm jakk moy watu ngëm mbokk yi lan mo tax légui amuñu ngëm parce que jakkay dundu jakk moy watu ngëm li watu ngëm bu fa nekkulé ngam ngëm gëna fa nek ngëm gi du fa nek kon jakkay forme bi fa nek tabax ak ciment rek mo fa nek ak ay moquette yi ñu jullé ben way néna ma demb dama dem marché sandaga jënd ay moquette lu mat ben roule ndax jakk ji paré gu dafa nek en sanjé mais comme ay bassamu tigo lañ fa defal gaay bi julli ku paré rek sa xel nek ci kéré bi tigo mu ne ma ñew jënné bassamu tigo ya yob ko ci ginaaw tari jël ay moquette bes tak ci kanam jakk wa tigo sax xamnañ wa tigo buñu maye wa jakkay ak wa sonatel buñu maye pa jakkay ay basak wala wa orange buñu maye pa jakkay basak basak yi lu ci rek ah ñu bëgg ngi ni Allahu akbar ne ni gis ñu bind tigo Allahu akbar ñu bind orange Allah nga bind ñu bind espresso dara ya nga Allahu akbar ngay ko ne ni gis ñu bind benen bind kiyen kiyen sa jeli gogo fum jog ah motax yonent bi di téré yonent bi lum téré rek deug la sallallahu alaihi wasallam kon li wat jakk premier rulem nagn ko xam moy lan ngay watu ngum wa hadha huwa al asas ar raisi lolou moy premier point principal fondamental bu mat moy jakk day watu ngum allahu akbar jakk nek day watu ngum wa legui nak ki dem ba jakk ji selmal daal di yobale ay dal wala baay bu guddi mu ñew wekk mon ko jakk ji wala mu wekk radio yi te ñu won jakk day watu ngum ah fi sacc nañu lepp genn yu galla genn wala ah legi nak ana ngam giñ waxon ne mom la jakk di wat di xotal iman ni ñu xamne fondement bi ñeuk moy jakk day watu ngum الذي اتهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يغرسه في نفوس اصحابه في مكه يونت غيسنا بيم نيي تيب مكه امول وون جاك دا اورغانيزي دار الارقم دي فورمي غاي بور ني ام ايمان فدا غيسنا ما ايمان بي دغري لان غا غيس ني لان دي دور دي لان راي دي لان لك واي كين سي نيوم مرتدل دا غاي ديغي صاح وا تاريخ علماء التاريخ داي لاي واخني ني مرتدل يبا ماكا بوكنتي نافقي اوسي ما ماكا بوكنتي motax bañ len ne gaday bay len li ngeen yor ngeen gaday ñu bayyi ñi bayyi keur yi ñi bayyi soxna yi ñi bayyi liggey kay yi ñi bayyi alal yi ñi bayyi tol yi ñi bayyi commerce fu ngeen jëm yura ila allah wa rasuli inni muhajirun ila rabbi est ce que iman dugul bay ñoo xamne jakkay amul iman jakkay ju amul iman bo bu julle ah neysa dañu taxaw buntu medina rek ñu note allahu akbar allahu akbar rek gëna way yu ñu koy lal mu musuma deg note sama yaram bi moy daw nit ñi té waji muntu taxaw muy lox ma ngi suuf xam nga lool moy note waye fi note bo xon foko dege ay brigo yu daal dañu gëna né lool sax wala melni xal ci xiru di mbëg ha mo dugé ci jakk ji imam bi bu né allahu akbar buy tari nga yëk yangi julli fi mu ngi rek dara kam na ñu xal bu ñuy tari sax julli biral do ko neeg day bari nga ni mom lu doon jang man xawmo ya yeen seen munu suñu mam ni la mel du wax ci kaw te buñu genn ci benn bi mo fi da ko wax legi nak suñu benn señ demon na ci benn imam bu yaq faati mu ne ko señ ni ngay waxe di ki du mu ne ko yeen seen boss ak suñu boss du benn mune ko ah yang koy fatali ko mune ko sen boss ak sun boss du ben yen ni ngeen koy jangal ñun du ben ñaari fatata dafa am mune ko dedet ben bi kessa la dina ci feeku mune ko mani mi ngeen koy jangi ak ñun du ben la la wax waaw lo la la wax ne wax na la ko faré na ci ima ci seul bi la dig dal ak ñi lool mo ci problème jakk yi am ngëm yenen ta alayhi salam ni mu jëk def ci jakk ji moy fexé ba gaay yi am ngëm fi nufusi ansar wal muhajirin yonent bi tabax ba mu ne kecc ci wa ansar ak wa muhajirin mu defal sen ngam bam ne kecc mi jakk ci wal masjid ayuha al ahbab kama yuzuru ismuhu al makan li sujud li rabbil alamin al masjid lan nga deg ci babu yow mi jangara makan li sujud makan li ibadat izan place bu ñuy jamo yalla la kon bo duggé ci place bu ñuy jamo yalla yalla indi la na ko waramel wala ñun tay ci jakk yi bu ngeen duggé tribunal sa wéne jarba dafa am problème tribunal ñu dem xey suba ñun ñepp ñu dem tribunal dakar ñu dugg tok ñu jek jek rek ñu fukk table kankankankank ñepp tok taxaw ñu na mbax na yi gay na ni ñu na fer yi gay na ni portable yi ko fa sa portable sonné am nga problème ñepp fay toglé ñepp tok ah oh mom mom tang na di su ñew ci jakk mbok yi su ñew ci jakk li gëna graw man chaque jour dafa may dal day dañuy li xam ma taxaw wala may jitt mbok julli di ñu na defal len sappé dañuy fexé suñu tanké suñu mbag yi ci sant mbok yi ku faté ci ñun fay portable fayal wala nga def ko way da Allah rek dañ ko ko ngi telegraw kokou olé mu fay ko dakoy day couper su couper waji wowat ko olé mu fay mu couper waji diko wo wallahi alazim duma fen amna ci yene enregistrement mu ngi ci sunu waxtane ci site internet bal afia ci khutba la nek minbar jour vendredi di khutba ben waji ah waw waw waw ah ñepp nek ni waji mu ngi 3ème sappé affaire bi ko bëri ñu yaakaar la jéxal faraw lu sama waji rek ben waji def fay ko jëw jëw mané ko baye ci khutba bi mané ko baye baye ko baye mu faré gaay wor xol ci bi khutba suma sun jakk yi ñu amul ñëri fepp fo dem problème bobu la té xolal bu dé bir tribunal ko fa sa portable soné xam nga lan moy problème wo nga fay dé mais dañ ci bëgg jëk mu teulë tecc ba fa rek procureur nga jëm mu na yow dag may may wax sa portable di soné mbax na mom kenn ko fa sol ay verre ñuur kenn ko fa sol ay ñu simi ay simi sa verre yow simi bo waxe ñu gendarme ñu jël duggal ci bir nit motax fof ñepp normal leena buñu duggé ci jakk nga gis ku talal tangam fele ku dangiral fele buñu défar sappé yi mbokk yi défar sangal pa bu ni biram bu kecc lañ ko gor nga mëna la say fu malal amon nañ ben pa bo xamné suñu li xam ñu né défar len sappé boko né ni mëna sa baram tanki bu malal bu malal la da nga wala sa yap bu malal waaw ci légi jakk ji fu ñu julli di baax yow da nga ñew jakk do ñëmé laal kenn da ngay moytu amna jakk yo xon bo dugg da ngay moytu da ngay baye bañu bismillah nga ñew ndank julli salam alaykum nga daw ban jakk fofu ñu amé iman jakk pour am iman la pour defar ngëm yaron ta ali sallallahu alayhi wasallam loolu ko yalla dimbalé mu defar ngëm wa ansar ak muhajirin benen moy jakk place bu ñuy sujjote la bu ñuy jamo yalla kon wa wuduhun al kamil lahu wa ta'a al mutlaq li kulli awamirihi su duggé jakk da nga wara nangul yalla lepp luñ lay wax parce que yaangi ci neubu yalla leg leg bi nga duggé neegu procureur rek procureur liñ wax dang ko nang nga duggu neegu borom procureur buñ la wax la bañ no neex ngay duggé sa mbax lañ sa bop en say sa nga gis imam bi buy ñew tak dimas comme nit ñi dañuy bari mu ne ni mbax dañ di jay man benga ko mo wéral amna pay lu ñu def seen xawma mbax ne ñu ne boko defé ni ñaari jabar nga yor xawma bo ne ni ñett la xawma dal li ñu amna dal système yi ñu koy waxe ñu gis day ñew ne ko ni comme ñaari jabar la mu ne ko taf ci digg bi ndaysan ñaari EV yi dal di genn ko amuy wona man ñaari jabar la jam gëri gëri yaay imam ñaar la yor de gay mbax ne bi lañ ko defé imam ñaar la yor lool moy lan jaxan yoy bu ci bir jakk wala nga duguy jakk ji nga fek pay di jaxan di kaf ci bir jakk di kaf motax yeen say sax bu ñuy tak ñu ne kenn du fi waxtaan nañ tak gem kenn du fi wax ndax xam nañ ne ay tiaxan kan lañ fokk ñu tiaxan ci biir yaa mbokk yi iza lam takun al masjid tarbiya dakhil al masjid faqad jaa minna dawrun kabir jiddan gis nga ku dugg ci ñun ci jàkk fekk doo fa am yar kenn ku nekk ñun laa bu fekkee da ngay dem jàkk sa jàkk ji doo ko jëlee yar yowoo ngeen xam ne ñàkk nañ lépp ndax yonent bi ci jàkk la doon yare yonent bi ci jàkk la Aboubacar Sadi xam ngeen ko ndax Sénégal mun nañ am ku bëggal ah fan la ko yonent bi defaree Omar ibn al-Khattab fan la ko yonent bi defaree Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib ñoom Bilal Muaz jigéen ñeeg ñëpp yonent bi ci biir jàkk ji la leen defal ñun léegi lan la ñuy wax jigéen sax du dem jàkk jigéen du dem jàkk waaw jigéen du dem jàkk ñun loolu la ñuy wax fii jigéen du dem jàkk yow léegi naa sa doom bu jigéen bi day dem jàkk wala xale du dem jàkk xale bu ndaw yow sa doom bi day dem jàkk léegi mu dee ki léegi mu dee xale bu ndaw bi dem jàkk sax bu dee da ngay disparaître xamoon nañ ko kii moo ko def xoon nañ ko léegi xale bu ndaw du dem jàkk léegi la xale yi sax di commencé léegi nii affaire bi lañ bàyyi nit ñi di dem jàkk boo nekkoon xale ngay dem jàkk dañ naan yi téyel sa doom ji téye ko téye ko paa yi muy buuxantel ci jàkk ji wóorul jéem benn mbokk mu moo koy fàttali cité 3 bi ñu fay jàng bulugul maram ci jàkk ji ah waaw bu baax mais ne paa ne ñun biñ nekkee xale daawuñu xëccoog suñuy papa sappe premier ñun xaalis lañ doon liggéey waaye nekk xale di xëccoo jàkk cem ñàkk fayda yi ngeen am baa bi da la doon xasee cité 3 waaw ah waaw loo koy di wér la wallaahi bu ñu nee bismillah rek comme 5 heures la ñuy jàng ci école bi bu ñu nee bismillah rek gars yi dañuy fas dell ci jàkk ji tax sax pour pour buñ paree rek dem jàngi léegi paa bi ne kay loolu da koy mucc waaw waaw mu ne juróomi waxtu ci jàkk xale bu dul liggéey rek ko rek xale bu dul liggéey doog moo fi ñëw jàkk xale bu dul liggéey xala la rek ndeysaan avec ça ñu bëgg nit ñi baax jàkk yi ñoo ñoom ñoo ñoo doy ñoo doy waar jàkk yi ñoo am problème wala sax ñu ne ñii nekk ci jàkk yi ñoo am problème waaw loolu moo tax jàkk yi am problème mbokk jullit yi jàkk place la boo xam ne yahfazu alal muslimina diinahum jàkk place la buy garde ngëm moo tax gis nga démbu islam ko am problème ci jàkk ngay daw nëbëtu même sa kër sax bul la boo waxee dara ñu indi la problème da ngay daw nëbëtu ji ci jàkk ji boo ko demee sa ngëm bi daal di feesaat nga delluwaat li ajli haza kanat hayatul muslimina te duru fi majaliha xawla mihwaril masjid loolu tax démb démb l'islam jullit yi seen lépp ci jàkk la wax bu ñuy takk fu ñu koy defee ci jàkk ji bu nit gaañoo ci jihaad ñu indi la ci jàkk ji yonente bi buy takk sëy def ko ci jàkk ji buy jubale ay nit def ko ci jàkk ji buy waxtaan def ko ci jàkk ji lépp lu ñuy def ci jàkk ji la jàkk ji moo doon sëy social bi mais tey yooyu yëpp dafa teggeeku ci suñu dund ba mu set wicc wicc wicc wicc wicc ñetteelu tomb mbokk yi mooy al masjid makanul iltiqai l muslimin wa taqwiyatu l awasir baynahum jàkka mooy place bu jullit yi di daje jàkka mooy place bi yeew diggante yi ba ñëpp bëggante ñu bokk koñ ci bis bi ñaata yoon la ñuy gisee ci jàkka ji juróom yoon su ngeen demee ba tëleen semaine bi ngeen gisee benn yoon muy su ngeen demee ba tëlee at mi ngeen gisee ñaari yoon gis nga du ngeen mos a toog te du ngeen gisee moo tax jullit yooyu jamono yooyu ñëpp xamante ndax yonente saa salaam su la sëlmalee rek ñu ne yonente diw ñëwul tey de mu ne seeti leen lu ko jot ñëpp xamante maa ngi yow juróomi yoon ñuy daje jàkka ji dañuy bañante wala dañuy bëggante waaye démb la woon de loolu waaye tey de am na koo xam ne da bëggul nga ñëw jàkk benn Bilal dafa feebar Bilal de Bilal jàkk bu feebar mu dégg beneen Bilal bi numéro 2 bi di julli jot rek mu taaj allah mu mu paa gi fi mu def mu ngi yàq micro bi mu ngi yàq micro bi jafe-jafe tal sa bopp xam nga lu mu daan def bu ñoy jàng ji bu non défaré jël micro duggal ci posam pour bu ko ñëw di noot ko xam na ma ko gëna neexbaat ci xam dara di xam ngeen ma ko gëna neexbaat wax leen rek moom lool mooy problème ma ko gën neexbaat kële di noot rek mooy day xam micro bi moom bu ñëw jàng ji noot bu bari day jël micro duggal ci posam léegi nag yàlla def feebar loolu wala loolu moo tax tey démb jullit ñi dañuy jàkk bëggante tey ñu dañuy jàkk subhanallah. Da ngay gis ñaar ñu daje jàkk bi ñu bëggante ñu daje benn place barki démb laa doon tooñ benn waay boo xam ne damaa daje ak moom mu ne ma Alpha laa doon jàngee fekk dëkk nañ 15 ans xaw ma ne woon Alpha laa doon jàngee te bokk nañ classe ma daje ak moom ma ne ko tey dinaa la def loolu paay di def mu ne ma paay lu ñu ma ne ko paay de benn paay da ngay daje ak moom ci jàkk du ngeen bëggante nga daje ak moom ci koñ bi du ngeen bëggante nga daje ngénte du ngeen bëggante ngeen daje seen kër sëriñ yéen ñaar xama woon ne ki mooy sëriñam moom tamit xamuloon ne ki mooy sëriñ nga daje rek mu toog nga toog nga ne ko ah diw loolu fi mu ne ma ki mooy sama sëriñ mooy sama wasi la nga ne ko ah rek nga teg sa simi wax rek kott ah yow nag bëgg naa la nag bëgg naa la ma ne ko yéen ngeen bokk ci kii ma ne ko waa ji tey dinaa la def noonu waa ji def sol ma ne xoolal jàkk bëggante wuloo ngeen daje néegu nit ngeen bëggante ngeen daje néegu yàlla nga bañ ko day na waar kon nañu xam ne jàkka mooy defar sunu diggante jàkka mooy tax sunu relation yi taqoo ñun ñëpp ñu amante sunu relation sunu biir bal juróomi yoon ngeen di daje yéen a ngi nuyonte xam na li nga tudd xam nga ko xam nga këram xam na loolu moom mooy jëriñu jàkka mbokk yi dafay dëgëral diggante yi qul li billahi aleyk mu ne law lam takun muntaziman fi salati aljamaa bil masjid kam taarifu man yusalli maaka aljumaa da ngay gis ñoo xam ne waxuma sax julli juróom mais jumaa rek ñoo bokk fi ñuy jullee xamante nañ ndax jumaa bi rek semaine bu nekk la ñuy gisante rek xamante waaw kon ñii julli juróomi yoon nag ñoom nag ma dam wax naa leen sànq ne ku dëkk ci koñ bi te imaam bi xamu la xoolaatal sa bopp buñ lay lim ci ñu baax ñi yow waruñu laa limaale buñ lay lim ci jullit yi waruñu laa lim jullit day xam néegu yàlla maa ngi fàttaliku du ma tey mukk di ko wax ci waxtaan yi benn xale bu góor boo xam ne maa moom ñoo bokkoñ ñu julli fajar rek Bilal bi gis ku mu toog dégg Bilal bi jëm ci moom ne ko asalaamaaleykum jox ne ko mbaa jàmm la mbaa jàmm la mu ne ko jàmm la kay mu ne ko da nga julli si mu ne ko alhamdulilah Bilal da yaakaar ne caabi morgue bi lay jël si maam moo dee wala nga gis julli ci jàkk nga tiit dafa ne caabi morgue lay jël si nga loolu musiba la waaye waa ji fa la jógee yii biñu génnee ma ne ko yow xamul tax paa bi loolu la wax ne mbaa jàmm la mu ne xawma ko maa ngi dafa yaakaar ne seen waa dafa am ku dee nga jël si caabi morgue bi xam nga mosoo ñëw ci jàkk ji wax nga dëgg de wax nga dëgg dafa góorgóorlu waaye sénégalais saa yoo gisee muy dem jàkk am dafa am lu xew am na benn booy boo xam ne maa moom ñëw sas kër dama ñëw tisbaar gis ko ma ñëw takusaan gis ko ñëw timis gis ko ma ñëw géey gis ma ko yaa am xëy na ma dem na dem na fi ci dana waa da doon ñaan yàlla pour problème normal yéen lañ yàlla ginti ixwatal iman jàkka day yeew diggante yi ndax dañuy gisee kullu usbu dañuy gisee kullu yowmin kullu usbu kullu sahar ata at bi sax dañuy gisee loolu nag dafay yeew diggante jullin yi duñu wuute lu bari rawatina nag jàkk joo xam ne waxtu yu nekk am na bayaan fii ñaata jàkk ngeen gis saa yu njullee pare mu am bayaan bal sax dañuy njëkk a xeex kii bayaan ci jàkk ji fexe ba dootu bayaan dootu loolu kooku lañu njëkk a tëjee miñëw xam nga lan waral loolu yëpp mu imaam yi jànguñu xam nga imaam bu jàngul su borom xam-xam nekkee ci ginnaawam day am problème moo tax tout lay def pour fexe borom xam-xam bi gedd jàkka ji lu fi waa ji bëgg a def ñu xañ ko ko lu fi bëgg a wax ñu ba pare day jël juróom dof yu mel ne moom teg ko ci wetam waaw ne gis ngeen diw suñ jàkk ji la bëgg a nax waaye nag na ngeen am fulla na ngeen am fayda bu leen ko may fu mu yekkee nakam am na benn waay boo xam ne xam nga la lañ ko yóbbee police bu ñëw ba ci buntu jàkka ji wax bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma aftah li abwaab li ngi koy wax ci kaw dafa bëri gaay yobbu ko préfecture xam nga lan moo tax affaire bi gaaw mooy préfet dafa jàng bi leen préfet woowee ñoom waa jàkk ñëw waa ñëw toog préfet ko yow da ngay nekk ci jàkk ji di tër ci biir di yuuxu ci kaw di wax lan mooy sa problème ak paa yi waa ji ne préfet jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant bi nga ma laajee ñii samay papa lañ ñu baax lañ ama ak ñoom problème man de li yonente bi wax laay def yonente bi neen boo ñëpp ci buntu jàkk ji waxal bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma aftah li abwaab rahmatik fefe ne ko loolu muy tekk waa daal koy leeral mu ne est ce que nii nga koy waxee ni mu ne ko ni ma ko waxee nii laa koy waxee mu ne est ce que la waa yéen yéen loolu ngeen ci xam gaa yi waa ji bu lay nettali histoire bi ah non seeram day daw billahi wallahi taala dafa toog di ko wax ba sama bu ñu taa ma yërëm waa ji di xoolal mooy yàlla nañ yàlla jubal mbokk jullit yi yàlla nañ dégg diine Sénégal dafa bëri ñu nekk jàkk yi te xamuñu dara loolu moo tax jàkk yi mënuñu def seen liggéey jàkk dafa war a dund jàkk ji bu dundee rek koñ bi am jàmm gis nga agresseur yi ñuy wax ak sa yéen a ngi wax léegi jàkk jàkk ji sàcc nañ maçon mais ki dugg ci jàkk di sàcc dafa xamul fi mu dugg ki ko waroon defar su ñëwee di ko yàq ça veut dire que xamul li mu war a defar lan la waxuñu ko kan mooy dem pale di sàcc mos ngeen ko dégg mos ngeen dégg ñu ne sàcc nañ pale dégg ngeen mos ngeen yeewu fajar ngeen dégg journaliste yi ne la démb pale dañ ko kàmbar yore dugg nañ bureau mag président de la république mos ngeen ko dégg fii mos ngeen dégg ñu ne dañoo kàmbar yore bureau commissaire lu la sàcc yi ragal dem foofu di ñëw ci jàkk yi parce que fee lañ leen waxal lu fa nekk fee lañ leen tiitlu fii kenn waxu leen lu fi nekk fii kenn waxu leen fi dara jàkk joo xam ne boo demee sa bu imam bi sëmmalee jéemee wax asalaamaaleykum imam man de am naa laaj boo amee laaj dama nga laaj ci ko fële demal gis gars yi commencé wax lu muy laaj boo amee laaj fii la koy laaj nga dem téléphone yi raa ndaw gars yi si la wax lan yàlla jubal asalaamaaleykum kon mbokk yi maa ngi tënk fi waxtaan bi asalaamaaleykum bu ëllëgee ngeen teel a ñëw dégg ngeen alhamdulillahi alladhi khalaqa ala khalqihi ma kunna nahtar dawam qadam ba dawu ne yi wax ci nit ñi gannaaw bi sante yalla subhanahu wa ta'ala deglu waxtaan bu am solo bi nga xam ne oustaz def na ko